shamba minawe mapenzi yetu yalizidi kukuleta mjini we mama nimefanya kosa mwezi haujapita toka tuje umeshaanza vituko mama najua wazuzuka we mama kwa mambo ya mjini muulize mwenzio kibena alivyoteseka wowo usivamie mji kwa kupa utajuta dada. Kukuta nawe kama dada kimena.